زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. خداوند پاک در قرآن کریم می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و نیافریده ام جن و انس را مگر برای آن که بپرستند مرا. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. ما مسلمان و مسلمان زاده ایم، ما خدا را بنده ایم تا زنده ایم. ما مسلمان و مسلمان زاده ایم، ما خدا را بنده ایم تا زنده ایم. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. مصطفی را پیرو مو امتم، ما زراحی یارانی اومروم. مصطفی را پیرو مو امتم، ما زراحی یارانی اومروم. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. ما مجاهد زاده ام و مومینم، در راه دینی خدا سر داده ام. ما مجاهد زاده ام و مومینم، در راه دینی خدا سر دادیم. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی.